proven. Keep them doggies moving, Lord. Don't try to understand them, just rope them through and brand them. Soon we'll be living high and wide. My heart's calculating, my true love will be waiting. Be waiting at the end of my ride. Move 'em on, hit 'em up, hit 'em up. Move 'em on, hit 'em up, raw hide. ...579 poäng hade alltså Rawhide fått denna vecka. Varje kvinnas dröm är ju ett vackert nattlinne. Men varför bara drömma om ett vackert nattlinne? Man kan ju drömma i ett vackert nattlinne också. Underground Humina. Jep, tervetuloa. Ja, niin, ja. Aurinko paistaa ja Cogni Reject aloitti ohjelma Shitter-biisillä. Joo, se oli semmoinen aika reipas aloitus tähän. Joo, mutta oven kiinni, kun vähän käy hakee kahvi. Mä laitan sitä ennen The Modern Lovers, Someone I Care About -kappaleen. Joo. Teepä se. Joo. Wow. Näin, Brand New Heavies ja Boogie oli biisin nimi. No niin, ja kui Brand New toi nyt sit oli? 2000-luvulta. No joo, no mut kuitenkin. Tää seuraava ei oo. Seuraava ei ole tuota 2000-luvulta, vaan vähän varhaisempaa tuotantoa. Tehe Spencer Davis Group. Joo, tässä on Featuring. 2004. Okei. Joo, Featuring Stevie Winwood. Ja biisi on Trampoline. Soundista voitte kyllä päätellä, että miltä ajalta se on. Joo. Näin se menee. Ja All About the Funk oli levyn nimi Brand New Heavisin. Joo, tää on kokoelma. Oh, Näin, Harri oli pääkipuja. Sanomalehti oli kappale. Siinä oli aika helvetin kylmä. Jos viinapullokin jäätyy pakkaseen, niin silloin täytyy olla kylmä. Joo, ei tuolla nyt sentään ihan niin kylmää, että viinapullo jäätys. Joo. No ei toisaalta, ei mulla ollut kyllä mitään viinapullo. Nonni, mitäs tapahtuu? Tulitko kuuroksi? Taas. Juu, mä tulin kuuroksi yhtäkkiä. Joo. Tosta noin. Joo, nämä ylipitkät jalkani. Kyllä, kyllä. Ja roikkuvat piuhat. No, eipä siitä. Jatketaan musiikilla vielä, kun on vartti aikaa. Ei ole piuhoja roikkumassa kyllä. No, ne roikkuhan kuitenkin sielläkin. Juu, kaikki on pultattu. Me ollaan johdottomia. Ainakin tämä tulee teidän vastaanottimiin johdottomasti sitten siitä lähettimestä jostain. On se vittu tämä nykyaika. Kato, niin, taas tuli kirosen. Hyi sua. Niinpä. Pitäisi tuosta ottaa vähän niin kuin pari euroa massia niin meikälle, jos jätkä sanoo to. Kyllä, mulle no, viisi. Niin, jos laita mä sanon. Musa. Joo. Sound Dimension, Studio One Soul -kokoelmalta. Time is tight. Että semmonen. Selvä. Se oli Black Sabbath, se 13 levyltään, ja Loner oli biisi. Hienoa. En tiedä kyllä, uskaltaisiko Ossi mennä ensi kesänä kattelemaan, koska mä vähän veikkaan, että joku illuusio saattaisi niinku särkyä siinä. Kyllä. Joo. Mieluummin kuuntelen levyltä. Kyllä, kyllä. Näin on. TV-sarjassa siitä 10 vuotta sitten köpöttely oli semmoista. Että joo, ja sitten kelaa nyt joku ulkoilmafestari, niin totta kai sattuu paskat säät siinä ilman muuta, että nauti tossista, tai sitten et nauti, koska sää on mitä on. Tietää, että näihin Suomen säihin ei voi luottaa. No, älä mutta, nyt, aurinko paistaa. Aina paistaa. No nyt ainakin. Ei siinä. Jatketaan musiikilla. Tehän näin. Kohta tulee muuten uutisetkin. Joo. Nyt tulee Banani Metallic, Les Enfants de Tenebris, Sex, Blood and Gore and Roll -levyltään. Tällaista räimettä. Yeah. Tämä on Lähiradio. No niin. Joo, se oli Cockney Rejects. Kyllä. Se. Ja. Here they come again. No niin. Uutiset tulee myöhässä. Näin printeri on. Ei toimi. Printeri ei toimi. Me ollaan kusessa. Kaikki. Kyllä, me kuollaan kaikki. Nyt täytyy laittaa sen takia parlamenttia. No. Sir Knows, Voidofunk ja mitä helvettiä. Noilla on aina niin pitkiä nimi. No toi aika lyhyt. Pay attention ja niin edelleen. Pitää reenata himassa valmiiksi. Peili joo, edessä. Salaa peili edessä niin, ettei kukaan näe. Joo, tää on funkentelehy. No niin, VST Plasepo Syndrome. Ei ollutkaan, öykät ristissä ja rillit hukassa. Sellaista se on, mutta hei, kuunnelkaa ja nauttikaa. I am Sir Nosed, the void of funk. I have always been the void of funk. I shall continue to be the boy of funk, star child, you have only won a battle. I am the subliminal seducer. I will never dance. I shall return, star next time. I can dig it. This is the star child. On another day, chasing the noses away. Protector of the pleasure principle. Let me put on my sunglasses so I can see what they ain't looking at. Of zero funkativity, or better known as the nose zone. Has anybody seen no smell of vision? Where is Sir Nosed? If y'all see Sir Nosed, tell him the star child said, "Ho! Put that snoot to use, you mother! 'Cause you will dance, sucker." And make a bag. Uutisotsikot. Oikeusministeri Antti Häkkäsen erityisavustaja Tapani Mäkinen ilmoitti tiistaina eroavansa tehtävästään hänen kohdistuvien rikosepäilyjen takia. Tapausta tutkii keskusrikospoliisi. Korkeimman hallinto-oikeuden presidentti Pekka Vihervuori arvostelee eduskunnan kesällä 2016 säätämiä muutoksia ulkomaalaislakiin, uutisoi Helsingin Sanomat. voi sanoa, että lain muutokset eivät ole ainakaan parantaneet turvapaikanhakijoiden oikeusturvaa, Vihervuori sanoo lehden haastattelussa. Lain muutoksissa muun muassa rajoitettiin korkeimman hallinto-oikeuden mahdollisuutta ottaa käsiteltäväkseen hallinto-oikeuden jo ratkaisemia turvapaikka-asioita ja muutettiin turvapaikanhakijoiden oikeusavustajien palkkiot kiinteiksi. Helsingin Sanomien mukaan korkeimmassa hallinto-oikeudessa on myös pantu merkille, että tiettyjen oikeusavustajien toiminnassa on ollut ongelmia esimerkiksi palkkioiden laskutuksessa ja valituslupahakemusten laadussa. Korkein hallinto-oikeus on tehnyt ulkomaalaisasioissa 12 avustajasta valvontailmoituksen Suomen asianajajaliiton yhteydessä toimivaan valvontalautakuntaan. Presidentti Sauli Niinistö pitää tänään iltapäivällä Tampereen yliopistossa sisällissota käsittelevän luennon. Tilaisuuden otsikko on Sodasta sovintoon. Luennon jälkeen presidentti tutustuu museokeskus Vapriikin Tampereen 1918 näyttelyyn. Myöhemmin keväällä Niinistön on määrä osallistua Nivalassa vietettävään sovinnon puheenjuhlaan. Tilaisuudessa muistellaan silloisen senaattori Kyösti Kallion puhetta Nivalan kirkossa toukokuussa 1918. Kallio korosti yhtenäisyyttä, eheyttä ja sovintoa. Kaatuneiden muistopäivänä 20. toukokuuta Niinistö osallistuu sisällissodan yhteiseen muistopäivän Turussa. Vuoden 1918 tapahtumista on Suomessa käytetty ainakin nimityksiä vapaussota, punakapina, kansalaissota ja sisällissota. Uuden vuoden puheessaan presidentti Niinistö puhui sisällissodasta ja painotti kansallisen sovinnon merkitystä. Suomen sisällissota aiheutti 38 000 ihmisen kuoleman. Heistä kolmannes kaatui, kolmannes teloitettiin tai murhattiin ja loput kuolivat punavankileirillä sairauksiin, nälkään ja väkivaltaan kesän ja syksyn 18 aikana. Sodan uhreista noin 85% oli punaisia. Taistelut kestivät 3 kuukautta ja niitä seurasi 4 kuukautta kestäneen terrori- ja vankileirijakson aikana menehtyi noin 1% maan väestöstä. Suomessa oli vuonna 17 runsaat 3,1 miljoonaa asukasta. Venäjä aloittaa ilmoituksensa mukaan tänään sotaharjoitukset eteläisen Itämeren kansainvälisellä merialueella. Yksi harjoitusalueista on poikkeuksellisen kaukana lännessä, lähellä Ruotsin ja Tanskan aluevesiä ja toinen Latvian rannikon edustalla. Venäjä on ilmoittanut käyttävänsä ohjuksia harjoituksessa, joka jatkuu perjantaihin saakka. Tarkasti ei ole kuitenkaan tiedossa, millaista aseistusta harjoituksessa aiotaan käyttää. Iranin, Turkin ja Syyrian johtajat tapaavat tänään Ankarassa. Kolmikon tarkoituksena on nopeuttaa Syyrian rauhanprosessia ja vahvistaa vaikutusvaltaansa maassa. Edellisen kerran johtajat tapasivat samoissa merkeissä Sotsissa marraskuussa. Venäjä ja Iran tukevat Turkin presidenttiä Bashar al-Assadia ja tämän hallintoa, kun taas Turkki on vaatinut Assadin kaatamista ja tukenut oppositiota. Tänään tulee kuluneeksi 50 vuotta yhdysvaltalaisen kansalaisoikeustaistelijan Martin Luther Kingin kuolemasta. Hän kuoli salamurhaajan luodista 4. huhtikuuta 1968 motellin parvekkeella Memphisissä. King oli kuollessaan 39-vuotias. Nobelin rauhanpalkinnon King sai 1964 väkivallattoman vastarintansa takia. Uudessa-Seelannissa parlamentti on hyväksynyt yksimielisesti lain, joka pyyhkii homoseksuaalismista tuomittujen rikosrekisterin puhtaaksi. Homoseksuaalismi poistettiin rikoslaista jo vuonna 1986, mutta ennen lakimuutosta tuomittujen henkilöiden rikosrekisterissä merkinnät ovat säilyneet tähän asti. Oikeusministeri Andrew Little sanoi, että hän haluaa pyytää anteeksi kaikilta miehiltä ja sateenkaariyhteisön jäseniltä. Laki lähettää selvän viestin siitä, ettei homoseksuaalin syrjintä ole enää hyväksyttävää. Siksi oikeusministeri haluaa osoittaa, että he tahtovat korjata menneisyydessä tehdyt vääryydet. Noin 1000 ihmisen epäillään saavan rikosrekisterinsä puhtaaksi ensi vuonna, kun laki astuu voimaan. Laki koskee etupäässä miehiä, koska lesbous ei ollut rangaistavaa, vaikka homoseksuaalisia naisia syrjittiin. Nonni, se oli... Ninno. Ninno, ei ollut Ninno, se oli Tehe Orb. Ja Toxygene, suluissa Kanye Crew Remix. Tuommoinen Obscure Tracks, The Rare Excursions. No niin, tulipas se sieltä. Sieltähän wow. Se tuli. Yes, sir. Tervetuloa Underground-luminan pari kello 13 reikä saakka. Näin on. Sitten kun ollaan räppiä, Mean Greeni, mukana Jasse Paaja, Sonji ja Life in the Streets. Out the house around 11 or so, and selling dope on the streets, become inevitable. By age 13, I sold weed, and made a name for myself in the hood, using my hand speed. Motherfuckers is stutter stepping, I use the mic just like a weapon. You win some, you lose some, but I'm all Latin in some. I keeps rhymes ready just in case I got a bust for steady income. Looking for jobs and never once got hired. Now I'm rolling on bowls and letting hoes count my dating wires. Got no time for leaders or bosses. I'm in the game and I know what the cost is. Sometimes you win and sometimes you take losses. A young ass nigga tossing bitches up like salad. Counting cabbage, smoking weed's becoming a habit. Yo, I got some habits. Our niggas took jealous. Just for air rock my mind like this. They walk down your name. You must make a dental. Blend it my rib with a fist. Don't rip out like they was hate like Chris. For sure. And this for the radio. And plus getting our buds. No. John Mean Green. Yes, yes. Se on mikin vika. Se on vanhoja levyjä. Se ei pitänyt niistä huolta. Se ei ikinä ulkoiluttanut niitä ajoissa. Näin, siinä sitten pääsee käymään. Oliko sitten peräti vielä nääntynyt nälkään tai jotain vastaavaa, ettei ruokinutkaan. En tiedä, ainakin raapinut itseään selvästikin, että yrittänyt varmaan päästä. Se on antanut opiaatteja. Pannahine, Hei, jatketaan hiphopilla, vai mitä? Ollaan hardcore. Ai, mä ajattelin, että tuohon perään sopii heti hiphoppiin. No vittu, laita. Mitä no laitetaan. Kuullaan? Boppin P, hiphop. Boppin P. Poppin P, hiphop. Oh yeah. Oh yeah. Poppin P. No mutta, se oli Hoods. ja Road Warrior oli kappaleen nimi. No niin, sellaista meininkiä siinä. Ja sitten siirrytään tänne suomeen ja suomen kieleen. Ja jaha. Juu, meille höbäjää Julma Henri ja RPK kutsu EP:ltään Mielenmuutos on biisin nimi. Että tämmösiä meininkejä heillä. Ei tottele minua, se ei ole kanssani samaa mieltä. Kaikki on veressä, enkä sitä itseäni en ymmärrä mitään. Aivan niin kuin sä voisi sakottaa minua. Mieleni on hallitsematon ongelma, kuten oma papin sperma. Epäilen, tarkistan, tulkitsen, oletan, satutan, jätän, rikon, petä. Miten oppisin luottamaan, kuuntelen tapahtumien käänteitä, jäänteitä. Älä taas vie meitä mitä tää, miksi musta tuntuu tätä. Vittu mä kuolen kohta, miten mä. Yeah. right up to your face and diss you. Waxing and milking all of your sweats. Time and money for girls covered with honey. Till I aspire to be as cunning. Feeling a rock and a roll, a B-size D-cup. Order the corner deluxe. Why don't you wake up? My mind is kind of blowing like an oil projector. How'd you get up and you get the Jimmy Protector? Went to surf and work and exploded. She woke up in the morning and her face was coated. Buddy, you study the man on the mic. I do what you like. That's right, my name's Yao. Constantly on, constantly on, the fountain of youth, not Robotron. This is the word I've heard before, so I do not sniff the coke, I only smoke the sensimila. Well, who am I know? I know. I want to smoke. Let's go. What I live on my mind. And that stick me broke. I got science. For any occasion. Postulating theories, formulating equations. Well, teach wizard. It's no blizzard. Eat a chicken gizzard with a girl named Lizzie. Dropping science like Galileo dropped the orange. Joo. Sellainen. Beastie Boys. Paulus Boutique-levyltä Sound of Science. Se oli aika ihana kappale. Kyllä, kyllä. Seuraava on kans semmonen, itse asiassa ihan sama tempo taitaa olla. Tää sopisi hyvin siihen taustalle, mutta nyt tää tulee ihan itekseen. Steve Millerin Band. Vähän niinku underground humina remiksi. Niin, ois sopinut siihen. No mutta kyllä. Ei nyt tehty. Ehkä joskus. Ei mitään einiä, hei. Steve Miller Bandia levyltään The Gangster Is Back ja Space Cowboy. Tää taitaa muuten olla live ihan kaikkea niin kuin soundista päätellen ainakin, mutta tämmönen. Told you about living in the U.S. of A. You know that I'm a gangster, love. Let me tell you people that I found a new way. I'm talking about this talk about love. Steve O's story was the news everywhere. That's the good and the bad and the poor. Times keep on changing, so I'm keeping on top. A very bad cat who walks through my door. Traveling through space since the moment I first realized what all the fast talking cats would do if they could. I'm ready for the final surprise. There ain't no way around it, ain't nothing to say. It's gonna satisfy my soul deep inside. While all the friends and surveillance keep this whole place uptight, keeps on getting darker outside. Come on, baby. Se oli muska, se. Kyllä. Hieno, hieno ja biisi. Kengät oli Kipaleen nimi. Kyllä, et sattunut lunttaa vuosilukuun. Kuulosti kasarilta. Joo, siinä jossain välimaastossa todennäköisimmin. Seuraava ei ole kasaria. Seuraavassa kyllä mennään tuonne 70-luvulle. Se on Jimi Hendrix levylteen South Saturn Delta. 7. kappale, Tax Free. Olikohan noin muskan tanssikengät, niin verovapaat. Mitäpä luulet? Sana. Niin. No, jätetään se muhimaan tonne ja arvotukseksi. Joku saa olla... Aikamoinen kysymys. Kyllä, joku voi olla salapoliisi ja selvittää tonne. Niin, onnea vaan yritykselle. Jimi Hendrix. We'll be right back. Scared of defeat, complete with a technique too unique, and I never spare, stay clear, it's ever clear. Been tight like this ever since I was debonair. Ride till we die, liquor store keep me faded. These diamonds you wear, mansions and business keep me hated. Hate to see me flaws, never crawl, treat it like a boss. When slugs fly, thugs die, boy, you at a loss. Best to get about it, boy, hit for heat. How that you ever cross a nigga deadly as me? A rip rider, west sider. My weapon is kept full of Teflon when we slider. So when you come, you better come blasting. All the big black wagon gonna be passing with your stupid black ass in. Protecting my life, killing you in the fight till I'm passing. It's a bust that I bust when I grip the gat handle. I light them up and blow them out like candles. If it ain't Trump, it ain't me. And if it ain't gangsters, getting fucked up. It's a bust that I bust when I grip the gat handle. I light them up and blow them out like candles. If it ain't Trump, it ain't me. And if it ain't gangsters, getting fucked up. I'm a going block gangster, mission to execute. Swoop up in the coupe, strap in my lap, ready to shoot. The hate that I made it, but shit, can't stop me, dawg. Lyrics attack like a pledge. I'm too hot for y'all, I'm popular. On the block by the cops and the robbers, better known as the mob father. Runner with rock wallers, gunner with clips to 40 clocks. Flip the block like 40 cops. Think they sicker than me, I dump it to the clips empty. Think they richer than me, I flip 3 Bentleys, 4 minks and 2 mansions. Catch me dancing, platinum watch with the platinum links. Platinum 911 drop. Porsche platinum ring. I'm in a club with the gat in the sleeve. If you come around here then, you know what's happening with me. I run shit, suck bitch, snitch, you done quick. Trick the bird, I get way a ton when it's shit. It's a must that I bust when I grip the gat handle. I light them up and blow them out like candles. If it ain't Trump, it ain't me. And if it ain't gangsters, getting fucked up. It's a must that I bust when I grip the gat handle. I light them up and blow them out like candles. If it ain't Trump, it ain't me. And if it ain't gangsters, I'm the definition of menace, bang to the finish. T-shirt, khakis, Chris Gray is the image. Sitting in the front yard, puffin' no spinach. A lac pull up with 4 red hats in it. I cock backs my heat, hops out my seat. Like y'all don't wanna fuck with me. Y'all ain't hard, I'm the motherfucking ghetto star. Gang banging in my front yard. I point the weapon, then I throw up the set. I know they know what's next. 40 Glock bullet holes through they neck. It's my neighborhood and everything in it. You can't hang in it and you can't swing in it. I run this concrete jungle where you can't fumble, and the mullahs in my hood ain't humble. Sack town where they act now, back down. So bring it on and get a crack crown. Nigga, I'm a vet. It's a bust that I bust when I grip the gat handle. I light them up and blow them out like candles. If it ain't Trump, it ain't me. And if it ain't gangsters, getting fucked up. It's a bust that I bust when I grip the gat handle. I light them up and blow them out like candles. If it ain't Trump, it ain't me. And if it ain't gangsters, getting fucked up. C-Bow ja If It Ain't Rough. No niin, sellainen räppipläjäys tähän. Tämä ainakin toimi niin toisin niin kuin se yksi valitettavan surullinen kappale. Kyllä. Kyllä, kyllä. Ei siinä. Ja ei, ei. Ja ei, ei. Mitä näitä nyt on? Kaiken näköisiä sanoja. Niin. Ja tänään on siitä merkityksellinen päivä, että ei oikeastaan tapahtunut yhtään mitään missään historiassakaan varsinaisesti. Napoleon luopui kerran, ensimmäisen kerran ruunusta vuonna 1014, en mä näe. Tässä alkaa tulla sokeaksi. Antaa niin olla niin kaikkea. Nuori niihin aikoihin, että mä en muista. Joo, se on kyllä vähän sama juttu itsellään. Nimipäivin viettävät, se oli. Mutta oliko? Oli se. Kyllä. Taisi olla. Tänään on kalenterissa Ukko, sitten Odin, ortodokseilla kato, Jyrki, Yrjö, Ossi, Virve ja Virpi. Jaha, aika jännä, että on naisen ja miehen nimet samassa. Saaminkielistä, sitten on joku Uhkku ja Eadji. Ja sitten vanhemmissa kalentereissa Ambrosius, Anja ja Kalervo. Että nimipäivä on aika makea nimi, kyllä. No eikö tällä yhdellä piispalo? Nimipäivä onnittelut tänään. No niin, se on se joku piispaa tämä yksi Ambrosius, mutta onko se sen ristimä nimi? Menit pilaamaan nyt vittu tämänkin. No niin, ja taas 2G, joo joo. Tulee Curtis Mayfield, levyltään Curtis. Ja sitten on kappale nimi on suluissa Don't Worry. Ja if there's a hell below, we are all going to go. Nonni, jotenkin näin. Jos siellä on helvetti, niin sinnehän me ollaan matkalla ja lujaa. Last night I was so depressed and I went and got the Bible and I turned to the book of Revelation. And if people would just get and read the Bible and read the book of Revelation, they would really turn around and straighten up. This is all we need to do is just get the good book and read it. Sisters, niggas, whiteys, Jews, crackers, don't worry, if there's hell below, we're all gonna go. They say don't worry. there's hell below, we're all gonna go. Lord, what we're gonna do? Say it's true. This ain't no way it all be. If only all the masks could see. But they keep talking about don't worry. They say don't worry. They say don't worry. They say don't worry. Got a thing, your heart burns, jonka jälkeen kuuntelemme Dix-nimistä orkesteria kappaleellaan Little Rock'n'Roller. We'll be right back.

what a fucking what a motherfucker sekä apina. Tarina tattu tavaraa vaikka latamois vailla. Se on fossiili fiitti, fossiili pitki kaikki pinit ja hit. Vittu rita linja pirit, joudu oma onnen noja. Mikä johti katuoja, jälleen kadu vartta dalla. Päätä viina pirut pora, meillä on kaikki all good. Everyday in the hood, pitkis tällä vallankumous. Mikä tukkii sun sun, mä jätän jälkeeni loot. Näistä piivest mitä grillaa, jätän jälkeeni tukka. Krematori omat kilsaa tai sit viis minsaa. Ei mulla hajuja, mut väistämättä lähtee sillä tyylillä. Eikä tajulla ja krapulaa syypää. Pakko lisää ryyppää, ei auta nyplä himas. Nyt ei tissikuvis tykkää tai asian laita. Kuki tekee niinku fiilat, kun sä poistit tän levy. Sä poistit pelkkää primaa. Nonni. Se on. Nonni. Se on vähintä, mitä voi sanoa nyt Gingerin jälkeen. Kyllä vain, kun se oli Ginger Bagger ja no minne se nyt hävisi tuolta yhtäkkiä. On se ovela jätkä, perkki. Joo, niin, The Sign-kappale, Ansiin. Viestejä. Oi. Tuliko viesti? Mitäs kyllä nyt, joo, mitäs seuraavaksi nyt? Kuullaan Nuotiopiirin lauluja. Jaaha. Niillä he pyromaani perkele. Ikinä, mutta... Mitä viestejäkö ollut näillä pyromaaneilla? No viestejä ehkä tietyllä tapaa, mutta biisellä ei ollut ikinä nimi. Ai joo. Mikäs pyromaani jengi tää nyt on sitten? Otetaan selvää. Ai. No, kuunnellaan nyt. Olen mun vielä hetkisen. taidankin mennä kahvilaan, siihen hippiluolaan, jossa tupakoida saa. Maailma on minulle vapaa, kulkea siellä missä tunnen rauha sekä rakkautta. Jos sen saa, niin voin vaihtaa maisemaa. Altavuorten huippujen mä laulan laulun sinisen, jos kotiin täältä pääsen. Voisitko rahaa lähettää, mulle vielä sähköttää, tälle karnevaaliton. Maailma on minulle vapaa, kulkea siellä missä tunnen rauha sekä rakkautta. Jos sen saa, voin vaihtaa maisema. Maailma on minulle vapaa, kulkea siellä missä tunnen rauha sekä rakkautta. Jos sen saa, niin voin vaihtaa maisemaa. Näin, sehän oli Jorma Koskisen hittiparaati. Maailma on minulle vapaa. Levyltä Katusoittaja. Ja biisi oli viides kyseiseltä levyltä. Nonni, seuraava biisi. Mitäs me kuunnellaan? Niin, kerro sä. Se on sun vuoros nyt. Vähän pitää jännitystä, pitää yli. Jännitetään. Hei. Hei. Vuodet 71, tämmönen Voodoo-niminen orkesteri. Niin, tuosta sä mainitsit. Mä oon erittäin utelias kuulemaan kyllä sen. Kyllä. Kyllä, biisin kyllä. Nimi on Kylän vanhin ja Kylän vanhimman kuolema. Jaha. Joo, tää on niitten ainut levy käsittääkseni ja. Annetaan niin. Musiikin puhua puolestaan. Juuri näin. Pingala lisandaletso wanguina wanime lisandaletso tavuduna pingala lisandaletso wanguina Sandaletto Ahida queda Li samba guito Ahida queda Li samba guito Thank you. Oh, Jos ei tolla saanut nyt kuulijoita hurmostilaan tähän ohjelman loppuun. Sitten ei kyllä millään. Joo. Kyllä, tämä kaveri oli kyllä niin hurmoksessa. Toi oli vuodelta 1970. Joo, ja kaveri, joka tuossa oikein viimeisen päälle revitteli menemään, niin oli Tim Buckley. Biisi oli Montereu ja levyltä Star Sailor. Mä voin luvata, että huomenna en tätä soita radiolla. Helppo niin luvata. Joo, ja kyllä, kyllä. Seuraavaksi Iron Butterfly. Ja... No niin, ei sentään Iron Maiden, mutta Iron jotain. Mikä biisi? Flowers and Beads. No nyt ollaan taas kukkamehiläislinjalla, että selvä. Are one thing, but having a girl is something. That's if you've got a girl who loves you and thinks the whole wide world of you. Our flowers and beads are one thing, but having you, girl, that's something. That's 'cause I know you love me only, and that you'll never leave my heart alone. Just knows he loves you now. You're all I talk about in everything I say, and girl, I just know I love you now. Girl, I love you. I love you and need you in my lifetime. Girl, I just know I love you. Don't you think my love is true? Girl, I just know I want you. Don't you think my love is true? Our flowers and beads are one thing, but having a girl is something. That's if you've got a girl who loves you and thinks the whole wide world of you. Our flowers and beads are one thing, but having you, girl, that's something. Cause I know you love me only, and that you'll never leave my heart alone. Girl, he just knows he loves you now. You're all I talk about in everything I say, and girl, I just know I love you now. Girl, I love you. I love you and need you in my life. Don't you think my love is true? Girl, I just know I want you. Don't you think that my love is true? Welcome to Central Industrial. We are the future. generation. Se oli The Future Sound of London. Kato, Tommala osui ihan kunnolla. Koska toi oli treenattu hyvin. Kyllä, salaa on harjoitellut. Ja se oli Central Industrial Accelerator-levyltään. Okei. Sitten seuraavaksi. Sublimea. Joo, ja Jailhouse. Selvä, lähetetään vankilaan. Se oli The Specials. Joo. Joo, levyltä More Specials. Lisää. Ette joo, saa Holiday lisää. Fortnite, ette saa kuulkaa lisää. Underground huumina alkaa hiljalleen lopettelee tältä viikolta, ensi viikolla tietysti lisää. Mitäs seuraavaksi? CRS 4 ja loppuaika. Ne tulkitsee vähän rock'n'roll musiikki. Joo. Mongoloidian kappale. Nonni. Kaikki saa itse tunnistaa se. Kyllä, itseensä. Ja niin, loppuaika meneekin musiikissa, että tästä näin. Hei, nyt näillä puheilla. Mongoloidit kehii.